ہماری کہکشاں، ملکی وے، اللہ کی حکمت، قدرت اور بے مثال ڈیزائن کا ایک عظیم الشان مظہر ہے۔ اس کے ہر ذرے میں، ہر عمل میں خالق کی نشانیاں پنہاں ہیں جو ہمیں اس کی عظمت اور وحدانیت کی طرف بلاتی ہیں۔ اللہ کی تخلیق کے مزید حیران کن نشانات کو دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔